Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 28 Ekim 2022 95.0 Açık Radyo'dayız. Bir cuma günü saat 13. Her zaman olduğu gibi önce sağlık programının bu haftaki konuğunu Ayşegül'den tanıtmasını rica edeyim. Evet Ayşegül. Evet, yine çok parlak bir konuğumuz var. Mehreş Evin konuğumuz. Mehreş Evin deyince aslında hemen tabii dinleyicilerimiz tanıyor ama ben çok küçük Mehreş'ten bahsedeyim. Mehreş İstanbul Lisesi mezunu. İstanbul Liseliler bunu söylenmesinden hoşnut olurlar. Ondan dolayı öyle başlayayım. Mehreş Üniversitesi lisans eğitimine Boğaziçi'nde başladı. Orada psikoloji eğitimi aldı. Ardından Bilgi Üniversitesi'nde de MBA yaptı. Ama onun yolu lisans eğitiminden yana değildi, gazetecilikte. Bayağı da bakıyorum ben. Hani o zamanların 2000'lerin başının ana akımlarında yer aldı Mehveş. Yazı işleri müdürlüğü kadar yukarıya, tepe pozisyonlara yükseldi. Ama o ana akımda yer alsa, yöneticilik pozisyonlarına yükselse de her zaman bir alternatif akımlara ilgisi vardı bence. Ondan dolayı da kolay bence ana akımdan vazgeçebileceğinden dolayı da hiç gazetecilik etik kodlarından ayrılmadı. Hep gazetecilik etik kodlarıyla birlikte andık Mehveş Evin'i. Ama tabii Mehveş Evin'i gazeteciliğinden dolayı çağırmadık buraya. Sanıyorum çok edebiyatçı da arkadaşı olduğu için bu edebiyat biraz kanına girdi Mehveş'in artık. Bir iklim kurgu, yeni novella romanı için çağırdık. Çok da enteresan. Bilmiyorum Açık Radyo'da daha önce konuşuldu mu Mehveş'in romanı ama yani bence Açık Radyo'da son program olmayacaktır. İlk program diyelim buna. Evet, çok teşekkürler Ayşegül bu güzel giriş ve tanıtım için. Çok teşekkürler efendim vakit ayırıp katıldığınız için. Üstelik de okur bol olsun diyelim kitabınıza ve hemen Ayşegül ilk soruyla başla isterseniz. Evet, biraz gazetecilik serüveninden başlayalım mı Mehveş? Yani eminim daha tabii Mehveş çok genç olduğu için böyle anı kitabı falan çıkaracak yaşta değil de. Ayşegül'cim o kadar genç değilim. Çok teşekkür ederim. Gazetecilikten hızlıca bir giriş yapalım. Evet, senin de söylediğin gibi aslında okuduklarımla yani o formasyonla pek de tutmayan bir yolu seçtim. Gazetecilik benim hayalim değildi ama o 90'larda 93'te mesleğe başladım ve o zamandan 2015'e kadar hep bizim bu merkez medya dediğimiz ve şu anda artık merkezi olmayan medyada çalıştım farklı gruplarda. Bunların hepsine girecek olursak birazcık uzar. Fakat hani şunu söyleyebilirim. Tabii ki etikten bahsettin Ayşegül ama her zaman neyi ne kadar o etik kodları da biz mesleğin içerisinde aslında öğrendik. Şansımız şuydu ki bugünkü gibi bir ortam yoktu ve meslek büyüklerimizden yayınları yaparken işte gazetecilikten yani yazılı basından tutun bir dönem Açık Radyo'da da Pelin Cengiz'le birlikte bir hani çevre ağırlıklı programı da sundum. Şimdi televizyonda var, podcast de var filan. Ama aslında bu bağımsız mecralara geçiş birincisi Türkiye'nin bu şiddetli medyasında da birebir yansıması olan dönüşümüyle medya sahipliğinin dönüşümü ve bu büyük grupların işte ben en son merkez medya olarak Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum, köşe yazıyordum, yönetici pozisyonum yoktu. 2015'te de atıldıktan sonra zaten hep internet medyasında yer aldım. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Çünkü çok daralan bir alan söz konusu. İkincisi, sen ister miydin deseniz ben böyle bir ortamda, böyle bir çarpık dezenformasyon yapan bir gazetecilik ortamının içinde hayır bulunamazdım zaten. Evet Ayşegül. Çok farklı mecralarda aslında görev yapıyorsun. Gazetecilik yazılı basında görev yaptın. Çok kısa soluklu da olmayan bir televizyon serüveninde var. İkisi çok farklı mı Mehveş? Podcast de Evet. yapıyorsun. Yani bu üç mecra birbirinden çok farklı mı? Yoksa hepsi birbirine mi benziyor Yo sence? yo hepsi çok birbirinden farklı ama bizde olan şu, herkes özellikle artık bağımsız çalışan, serbest çalışan gazeteciler için bu yeni mecraları öğrenmek, onlara adapte olmak. Evet tamam, temeldeki gazetecilik bilginiz burada çok yardımcı oluyor ama podcast'te mesela sesle kurgu yapmayı öğreniyorsunuz. Bu başlı başına benim için çok heyecan verici ama hani çok emek yoğun da bir süreç. Televizyon dediğiniz zaman şimdi tekrar Artı TV'de Bahadır Özgür ve Hakkı Özdal'la birlikte bir yayına başladık. Televizyonun gerilimi ve hazırlığı bambaşka bir şey. Yazı, haber bunlara odaklanmak bambaşka bir şey. Ama bu çok uğraşlı halin içerisinde bir de tabii bu ikinci kitabım Dünyanın Dibi Oteli. İlk kitabım aslında daha bu gazetecilik bazı, daha böyle kaynak, daha reel bilgi kaynak ve bir dönemi anlatmayı hedefleyen bir kitaptı. İsmi A'dan Z'ye Buraya Nasıl Geldik? Biraz da fazla böyle kocaman ansiklopedi gibi bir şey oldu. Biraz korkutucu bir tarafı da vardı belki. Fakat istiyorsan buradan şeye de geçebilirim. Yani Dünyanın Dibi Oteli Geçmeyelim. geçmeyelim. Geçmeyelim Geçmedim. çünkü çok da mesaj gelmeye başladı. Geçmeyelim. Şimdi iki mesajla başlayayım. Ondan sonra diğerlerini de okuyayım. Çok da akışta bozmak istemiyorum. Böyle blip blip mesaj sesleri de geliyordur oradan buradan. Gazeteci Ruhan Bilkay bir selam yolluyor. Çok iyi gidiyorsunuz diyor. Süha Uğuz Erdem Hoca da diyor ki buraya nasıl geldi? İlk kitabı muhteşemdi. Ne olur söz edin birazcık ondan diyor. Atlamayın. Sadece ikinci kitabı konuşmayın diyor. Atlamayalım biraz söz edelim istersen. Peki, çok teşekkür ederim Süha Bey'e de bu böyle değerlendirdiği için. Ama açıkçası 2018'de yayınlanan kitap, evet belki daha kısıtlı çevrelerce, gazeteci çevrelerinde birazcık konuşuldu. Ama ne kadar yani bir dönemi birazcık hem kişisel deneyimlerle de içine katarak, ve A'dan Z'ye derken tematik bir şekilde gittik, gittim. Onun da sebebi şuydu. Yani her zaman var olan alıştığımız gazeteci kitaplarının ötesinde biraz böyle Türkiye'nin farklı meselelerine değinen, bunun içinde ne bileyim kent kültürü de var, ekoloji var, Kürt meselesi var. Medya var ve bunları ayrı ayrı başlıklarla, yani A'dan Z'ye kadar başlıklandırarak, kronolojik değil, aslında bir dönemi anlatmaya çalıştım. O dönemde neydi? Özellikle 2002 AKP iktidarından sonra işte kitabın yazılıp basıldığı 2018'e kadar. Hatırlarsanız 2018'de hala o hal söz konusuydu ve çok ağır bir, yani şu anda da çok farklı değil gerçi ama çok ağır bir baskı iklimi, o hal bahanesiyle de şu anda da belki o halle idare edilir gibi ediliyoruz ama kağıt üstünde değil. O dönemi anlatmak ve o dönemde belki okura ulaşmak biraz daha zor oldu. Bir de insanların, okurun da genel olarak bazı şeylerden sıkıldığını düşünüyorum. Şöyle ki, yani o kadar çok günlük saatlik diyeyim, öyle yoğun bir şiddet ortamındayız ki, tekrar tekrar belki de gerçekleri duymak, bir takım farklı kaynaklarla bir haberin ana akımda değil de gerçekte nesnel bir dilde nasıl anlatılacağını görmek, o kaynakları görmek açısından, hak ihlallerini görmek açısından da bir derdim vardı. Bu derdim hala var. Bu derdimi işte gazetecilik kısmında sürdürmeye çalışıyorum. Ama bir yandan da şu, yani Türkiye'deki bu korkunç rejim değişikliği ve bu süreçte de işte Artı TV'de de seçim dönemlerinde de hep çalıştım. Bu süreçte yaşananlarla birlikte benim çok sevdiğim özellikle ekoloji temalı, bizde Türkiye'de çevre haberleri diye geçer ama çevre değil, ekoloji demekte fayda var. Çok iç içe geçmiş şeyler. Yani bütün bu siyasetle, ekonomiyle, sosyal problemlerle, halk sağlığı sorunlarıyla birebir iç içe geçmiş olduğu için hep oraya tutunmaya ve oradan içerik üretmeye devam etmeye çalıştım. A'dan Z'ye de bu çaba var. Ama A'dan Z'ye kitabım tamamen bu çaba değil, biraz daha geniş bir alandan baktı. Yani demokrasi sorunundan tutun işte demin saydığım şeylere. Dolayısıyla bu kitabı bitirdikten sonra dedik ki ya artık insanlara farklı bir şekilde derdimi anlatmam gerekiyor herhalde. Hala da öyle düşünüyorum. Hepimiz için de yani demin sorduğunuz o farklı mecralar da buna dahil. Ama farklı ve daha çok insanlara, topluma ulaşabilmemiz lazım ki bir takım değişimler gerçek olabilsin. Yani belki çok şey oldu, iddialı oldu ama bizlerin de gazeteci olarak biraz görevi kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ise o zaman bu görev bana da düşüyor diye düşünüyorum Ayşegül. Peki Ayşegül, eğer uygun ise sizler için de biz efendim bu programda üç parça çalıyoruz. İlk parçayı dinleyelim. Ayşegül, uygun mu senin için de? Eğer hemen sorun mu yoksa. Ayşegül düştü mü? Peki o zaman hemen bir parçayı dinliyoruz. Bugün bir pop ve rap parçaları seçtik ve bunlar içinde İlk parça bir Fransız ikiliden gelecek. Big Flo ve Oli birlikte seslendiriyorlar. Parçanın adı Domer. 28 Ekim 2022, 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Sayın Mehveş Evin. Son çıkan kitabını konuşuyoruz. Bu arada müzik olarak da bir Fransız ikilisi Big Flo ve Oli'den Domer isimli parçayı dinledik. Evet, yavaş yavaş yeni kitaba geçelim mi Ayşegül? Bence evet. Evet. Başla o zaman. Bunun Bu öyküsü. kitaba iklim kurgu dedik ya, biraz bize iklim kurgudan bahseder misin? Bir de şu podcast'i anlattırmak istiyorum sana. Podcast de çok merak ediyorum. Ben atlamışım onu, dinlememişim çünkü. Kitaptan sonra dikkatimi çekti hemen. Çok teşekkürler Ayşegül. İstiyorsan podcast'ten başlayayım. Çünkü o Olur. kitap zaten o podcast ile birlikte doğdu. Şöyle söyleyeyim, kitap bir şey yazayım ama ne yazayım, böyle bir gazeteci olarak da durup dururken kurgu yazmak bambaşka bir şey, bir takım düşünceler ve çabalarım vardı ama esas olarak 2021'de yani geçen sene Kemal Göktaş, Kısa Dalga.net'in yayın yönetmeni, meslektaşım. Zaten podcastleri orası için hazırlıyorum. Yani ben böyle işte ekolojiyle ilgili maden, ormancılık, müsilaj falan dosyalar yaparken Kemal de beni şuna zorladı. Ya Mehveş, işte dinleyici için daha farklı anlatım şekilleri, hikayeleştirmeler bize lazım. Yani bizim klasik gazetecilikte yaptığımız gibi birkaç kişiyle konuşmak, röportaj yapmak, ondan sonra haberi vermek değil. Ama podcast'in ruhunda böyle bir şey var. Ne yapabiliriz sence? Yani senin bir fikrin var mı dedi. Ya dedim Kemal bir metin vardı üzerinde çalıştım. O da şu. Zaten bu iklim meselesine takmış vaziyetteyim. Kemal'e de iklimle ilgili podcast yaptırma konusunda da biraz zorlanıyorum. Dedim ki Kemal bak böyle bir 2050'de 2050 Türkiye'sinde geçen bir metin yazmaya başladım. Ama yarım kaldı. Anlattım ona. Yani aslında kurgu karakterler fakat bu aslında bütün o iklim panellerinde bilimin söylediği yani artı 1,5 dereceyi sıcaklıklar geçerse ne olacak? Ve buna dayanan modellemeler üzerine. Buna dair o kadar çok yayın var ki Açık Radyo dinleyicileri de sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ben de işte şehirler bazında olsun, işte ülkeler olsun, coğrafyalar olsun. Mesela artı ikilik bir eşiği de ne olacağını çıkarttım. Ve orada yani bu hikaye, bir hikaye kurguladım onunla beraber. İnsanlar için dinlemesi hoş olsun. Yani sadece böyle bilimsel, bilgiye dayanan, yani benim çok hoşuma gidiyor ama herkesin hoşuna gitmiyor. Ve böylece de Türkiye 2050 Gelecekte Bir Yolculuk podcast serisi çıktı. Pandemi döneminde çıktı. Bunu yayınladık. Pardon, geçen sene miydi? Ondan önce de valla zamanlı 2020 Mart. 2020 Mart. Çünkü 2021'de geçen yılda bu sene pardon şeyde Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden ilk kez haber podcast dalında ödül aldı. Bu ve bir başka dosya. Dolayısıyla bu zaten benim şöyle bir hevesim vardı. Yani podcast yayınlandıktan sonra ben artık mecburum bunu bitireceğim, bu işi bitireceğim, kitaplaştıracağım. Ama özellikle de podcast versiyonunda daha çok bilgi ağırlıklıydı. Pek çok şeyi değiştirerek bu metni çıkardım. Yazar arkadaşlarım sağ olsun. Biri Aslı Perker'dir, öbürü de Vivet Kanet'ti. Bana çok yardımcı oldular çünkü ben birazcık daha duygusuz bir metin çıkarmıştım. Ama onların yönlendirmeleriyle bambaşka bir şeye dönüştü. Ve ondan sonra da işte bu küçük novella diyelim ortaya çıktı, iklim kurgu diyebiliriz. Evet, Türkiye'de çok örneği yok değil mi Mehveş bunun? İklim kurguya geçelim istiyorsanız siz. Evet. Tabii. Aslında var, bazı örnekler var. Bu dünyada iklim kurgu sözünü işte Dan Bloom, bir gazeteci o da, 2008'de Clify iklim kurgu diye bir şey atıyor, ortaya atıyor. Burada bilim kurgudan farkı illaki spekülatif olmak zorunda değil. Yani benim de mesela yaptığım aslında bütün bu varsayımlara dayanarak ve hatta birebir bir takım modellemelere dayanarak bir hayat, gelecek tahayyülü de insanlık ne yapacak sorusunun üzerine yoğunlaştım. Şimdi şeyde dünyada pek çok örneği var. İşte en çok belki dinleyicilerin de bildikleri Margaret Atwood'un Mad Adam üçlemesi vardır. Türkçe'de de yayınlandı. İşte mesela Kim Stanley Robinson var, Helen Phillips var. Böyle farklı isimler var ama bizde de bu anlamdaki ilk Buket Uzuner'in dörtlemesi, tabiat dörtlemesi. O da bu ekoloji meselesine çok ilgilenen ve içinde olan bir yazar olduğu için bu böyle bir dörtlemesi oldu. Sonra Oya Baydar'ın aslında Oya Baydar için de çok farklı bir şeydi ama çok başarılı da bir roman oldu. Köpekli Çocuklar Gecesi. Köpekli Çocuklar Gecesi var. O mesela ekolojik distopya da Oya Baydar'ın kitabı bir aslında ilk sayılıyor. Ama hani buna benzer başka örnekler de var. Türkiye'de de var ve çoğalacak gibi mi geliyor? Bilmiyorum. Bu genellikle bu iklim angstı, korkusu, bununla beraber gelecek dünya nasıl bir yer olacak meselesine kafayı takan yazarlar için bir alan. Evet, tabii bu alanda genişleyecek gibi görünüyor. Öyle gözüküyor. Margaret Atwood çok bilinen bir isim. Onun biraz salgına da dokunan Antilop ve Furyası da çok okunmuştu bu COVID-19 döneminde. Önemli bir alan olarak görünüyor. Bu iklim kurgu diyoruz da dilerim iklim kurgu kurgu olarak kalır diye düşünüyorum. Gerçek olmaz. Tabii, zaten biraz da şey o, yani bu olmasın çünkü bunu bilim öngörüyorsa, yani hem kurgu diyoruz ama tekrar belki açıklamakta fayda var. Hakikaten artı 1,5 derece küresel sıcaklık ortalaması artı 1,5 dereceye geçtiğinde zaten Türkiye'deki ortalama sıcaklıklar 2'nin üzerinde olacak. Şimdiden bu kadar artık insanlar da çok daha bilinçli konuda. Açık Radyo'nun yayınları da sağ olsun ama 2000'lerin başındaki gibi değil. Fakat olacaklar belli. Hatta bilim insanları tahminlerin ötesinde hızlı ve çoklu bir yıkımdan bahsediyor. Ve bununla birlikte de sadece işte biz doğayı işte Instagram'da bir ağacın önünde fotoğraf çektirmek ya da işte denize gidip bir manzara fotoğrafı çektirmekten ibaret bir şehirli anlayış da var. Ama bu iç içeliği aslında hayatımızın ne kadar bütün bunlara bağlı, bu denizlerin, işte kentimizin, ormanlarımızın, derelerimizin sağlığıyla ne kadar birebir bağlantılı olduğu gerçeğinden çok koptuk. Ve bunun içinde tabii ki şirketler ve kapitalizm çok büyük rol oynadı. Bir tüketim toplumu olmanın rolü çok büyük. Ben de kendimi devamlı yeni şeyler öğreniyorum ve geliştirmeye çalışıyorum diyeyim. Çünkü attığınız çöpten tutun, yediğiniz yiyeceğe, her şeye, işte kullandığınız arabaya, bütün bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olarak anlatabilmemiz lazım diye bir öncelikli kaygım var diyeyim. Evet, şimdi kitapta çok spoiler vermeyelim, okumayanlar var çünkü. Ana karakterin annesi bir doktor ve artık virüsün adını söyleyeyim, o Zika. spoiler'a girmez Meyveş. Bence de. Zika virüsü salgını oluyor. O Zika virüsü salgınında Diyarbakır'daki salgın çalışmaları sırasında vefat ediyor. Senin kitabı hazırlamanda da COVID-19'un etkisi sanıyorum oldu diye düşünüyorum. Peki bu kadar hani ciddi şekilde araştırdın, düşündün. Şimdi bir gazeteci olarak COVID-19 sürecine bakarsan dünya sence aklını başına aldı mı? Çok şey değişti mi? Bir şeyler öğrendik mi? Ne diyorsun? Bir şeyler öğrendik ama aklını başına alma konusunda çok çok gerideyiz diye düşünüyorum. Yani şu anda bile sizler daha iyi bilirsiniz. Şu anda bile bu anlamda hani COVID artık geldi geçti artık öldürmüyor gibi bir hava hakim. Bir sürü tedbir de bırakıldı. Ha tabii ki bu dönem, bu 2 yıllık, 2,5 yıllık dönem. Min aslında başında ne konuşuyorduk? Ya bu bir takım şeylerde çok temelden çok kalbinden bir takım değişiklikleri beraberinde getirecek. Bu salgınla birlikte biraz daha belki düşüneceğiz kendimizle ilgili, çevremizle ilgili, bu virüslerin nasıl yayılabildiği ilgili işte hala Çin'deki bu hayvan pazarından yayıldığına dair bunun ötesinde bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Ama hani biz bu anlamda insan evladı şeyden sonra, salgından sonra paçayı yırttım, hadi selavi sonuna kadar yaşayalım moduna mı girdi? Yoksa ya birazcık daha dikkat edelim ne yaptığımıza, ne ettiğimize ve tabii burada karar vericilerin çok önemli rolü var. Öyle bir şeye mi girdi dersen yani çok küçük bir azınlık ya da azınlık bence benim görebildiğim kadarıyla bu anlamdaki bilinçlenme ve değişim. Yani hiçbir şey eskisi olmayacak demiştik. Oldu mu? Tam Yani her değil. şey eskisi Yüzde yüz. gibi Yani her şey biraz eskisi gibi. İnsan hayatta kalabilmek için evrimsel sürecinde de bazı şeyleri unutma ve kenara atma eğiliminde. Birazcık hayatta kalmak için bunu yapıyor. Bu hem psikolojik olarak böyle hem de fiziksel olarak böyle. Ama tabii ki bu bilgi, bu Covid pandemiyle birlikte gelişen bilgi, en azından bazı kurumların işte Birleşmiş Milletler'den tutun daha devletler düzeyinde bazı önlemlerin alınması, bazı şeyleri daha farklı yapmak anlamında belki bir yol açacak. Ama bilemiyorum yani genel anlamda iklim konusunda da bu kadar bilgi, bu kadar yıllardır birikim, alınmış kararlar vesaire varken atılan adımlara baktığınızda çok net ve açık bir şey var, tehlike var. Bunun karşısında yapılanlar da çok az. Dediğim gibi ben de aslında pandemi döneminde yani pandemi döneminde hem içinde bulunduğumuz ruh hali hem de daha fazla vakit bulabildiğim için yani evde kaldığım için bunun üzerinde çalıştım. Dolayısıyla bu metne de podcast'te de elbette etkisi oldu. Zika virüsünden bahsettim. Zika virüsünü ben atmadım kafadan. Tam da bu iklim değişikliği, iklim kriziyle birlikte olası salgın hastalıklar neler olabilir diye yapılan çalışmalar var. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Onlardan biridir Zika. Hani onu kullandım. Hani Zika olmaz, Mika olur. Onu bilemem. Ama bilim insanları böyle bir tehlikeden, yani küresel iklim kriziyle birlikte bu salgınların artacağını, daha yaygınlaşacağını zaten söylüyor. Sevgili Ayşegül, Sayın Evin, aslında ben söylediklerinizi ilgiyle takip ediyorum, izliyorum, dinliyorum ama ben sizin kadar iyimser değilim. Çünkü eskisi gibi mi olacak her şey dedi Ayşegül. İşte pandemiden sonra neler değişti, değişiyor mu insanlar? Bana kalırsa ne daha kötü ne de daha iyi. Aynı bilinçsizlik, aynı egoizm ama her şeyden önce bu sistem sorunu. Yani sistem insanların hani işte Ayşegül'le hep konuştuğumuz şeydir. Küçülmek, küçülmenin önemi, tüketimin azaltılması bunlar tamam ama bireysel önlemler gibi bazında kalmakta bir tırnak içinde hoşluk olarak kalmakta bütün bu önlemler. Bunun dışında eğer hükümetlerin de değil, hükümetlerden çok daha egemen, çok daha karar verici olan iş dünyası eğer burada paradigmasını değiştirmezse hiçbir şey de değişmez. Ben onun için daha karamsarım. Onun da pek niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani pandemi döneminde örneğin Türkiye'de TÜSİAD Başkanı bir demeci oldu. Ya biz galiba bir şeyi yanlış yapıyoruz gibi. Hemen arkasından ilanlar çıkmaya başladı. Bu pandemide olup biteni bu süreci nasıl kara dönüştürürüz diye Genç İş Adamları Derneği'nin bir sempozyumu oldu. Yani onun için bütün bu yaşanan insanların yaşadığı zorluklar, felaketleri de kâra dönüştürmeye çalışan bir sistem içinde yoğun bir şekilde yaşamaktayız. O sistemi değiştirmedikçe, daha doğrusu hiç kibarlaşmaya gerek yok. O sistemi yıkmadıkça, ortadan kaldırmadıkça böyle gençler bilinçleşiyorlar. İlkokullardaki çocuklar da doğaya amanın da ne duyarlılar falan. Onlarla bu iş olmuyor gibi geliyor. O ben biraz karamsarım. Bunu da bildim. Bir de müzik arası önce Oya Baydar'ın kitabından bahsettiniz. İlginçtir. Ben bir derste kullanmıştım Oya Baydar'ın ve Nazım Hikmet'in grip hakkında yazdıklarında. Oya Baydar'ın bahsettiğiniz kitapta değil de Çöplüğün Generali kitabında H1N1, H2N2 gibi bayağı ayrıntı vererek grip virüsü, influenza virüslerinden bir salgına bahsediyordu. Bir müzik arası verelim, sonradan bu Zika'ya döneceğim. Bu benim konum çünkü aşırı gidiyor. Efendim bu hip hop ve rap müziği dedik. Bu kez Türkiye'den bir örnek. Esenyurtlu bir sanatçı. Esenyurt'tan geliyor. Sanatçının adı Perma. Söyleyeceği parça bir hip hop parçası. İsmi Kıyamet. 28 Ekim 2022, 95.0 Açık Radyo'dayız. Bir cuma günü önce sağlık programında konuğumuz Sayın Mehveş Evin ve son kitabını konuşurken müzik arasında da Perma'dan Kıyamet isimli parçayı dinledik ve son bölümde de Ayşegül söz sende ama şu Zika'yı unutmadım yani Zika'yı Hocam konuşalım. Zika'ya girin siz bence. Yani özür dilerim Sayın, o zaman peki sorayım. Lütfen. Sayın Evin nereden aklınıza geldi Zika? Yani çeşitli ilerideki pandemilerde olası etkenlerin listesinde Zika da yer alıyor. Evet. Ama Zika'yı niye seçtiniz? Niye diğerleri değil? Ben olsam mesela neyse Hangisini başlayalım. seçerdiniz? Ya söylemeyeyim. Ha, orada tabii sizin bilginize bakmak Yok bambaşka bir estağfurullah. şey. Tabii Yo tabii. yo haklısınız. Ama hani Zika'yı biraz daha kolay anlatabilirim. Hani sivrisinekle de yani hem sıcaklık sıcak hava dalgalarının aşırı uzun sürmesi ve artmasıyla birlikte sivrisinekle birlikte taşınan bir virüs bu. Bunu daha kolay anlatabilirim diye düşündüm. O yüzden seçtim. Başka şeyler de Aslında var tabii. dramatik ve vurucu bir tarafı da özellikle hani Brezilya'daki Zika olgularında falan doğan çocukların böyle anomalili ve mikrosefalili falan doğması o da çarpıcı bir şey. Yani Tabii. solunum yolunda öksürük falanla geçmiyor Ha, işte yani. biraz da o da Değil var. mi? İyi ki Anladım bak hatırlattınız. Ayşegül. Nedeni anladım Zika'da. Deminki söylediklerinize de yani çok güzel bir müzik seçtiniz bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Parmadan önce söylediğiniz gibi aslında ben de o kadar iyimser değilim. Bilmiyorum siz beni iyimser olarak mı algıladınız bu şeyde? Yok yok ben Ayşegül'ü iyimser algılıyorum. Sizin kitabınızı henüz okumadım. Ben her türlü iyimserim. Hayır Güzel. şey yani sürekli olarak toplum bilinçleniyor. Gençlikte çok iyi uyanıyor falan falan. Ya böyle Hocam ama genç. iyileşme var gerçekten. Bakın Peki Ayşegül bir şey finans mi? İtiraz dediğiniz etmeyeceğim ha yani. sürdürülebilirlik çalışmaları sürüyor. Yani Ya biraz bir uyanma var o en azından. sürdürülebilirlik çalışmalarını ayrıca tartışalım. Yani onların arkasındaki proje bazlı bütün sürdürülebilirlik çalışmalarının hepsi Batı ülkeleri tarafından para karşılığı satılan bir takım projeler ama bunlara girmeyeceğim. Peki, Zika'dan Yeşil dedik. fonlar var diyeyim hocam. Yeşil Bunun arkasında yıkamacılık da yeşil sermaye var diyeceğim. Şimdi bana değil. kızacaksın. Peki, Yo öyle yeşil yine yıkamacılık var. Var yani. süper. Ben Sayın Meyveş Evi'nden aynı fikirdeyim. Ayşe, biz daha karamsarız. Peki, evet Zika dedik. İlginç bir şekilde yakın zamanda acaba böyle bir pandemi olabilir mi? Pandemi sizin bahsettiğiniz gibi havaların ısınması ve sivrisineklerin dağılması, örneğin havalar ısındıkça belirli bir yüksekliğe ya da belirli bir ülkeye kadar yayılan sivrisinek türlerinin daha önceden hiç görülmediği ülkelere ve alanlara kayması ve o hastalıkların görülmediği bölgelerde de ısıtma gibi bir takım hastalıkların görülmesi söz konusu oluyor. Yani iklim krizinin ve olup bitenlerin tıbbi uzantısını ya da tıbbi getiri ya da götürüsünü nasıl söylerseniz bunu çok net görmeye başladık ve daha da fazla göreceğiz. Belki daha fazla felaket yaşarsak o zaman daha bilinçli olur belki toplumlar. Bu Ayşegül da çok kötü oldu şimdi. Daha fazla felaket. gülmez. Hayır ama sizinle yine aynı yerdeyim. Ayşegül belki bizi toparlar ama yani hakikaten sadece Türkiye'de hani Türkiye'de genelde insanlar kendi yani genelleyelim ya da herkes kendi çevresinde olan bitene küçük yaşadığı yere biraz daha dikkat ediyor ya. Bu orman yangınları, seller, afetler, şunlar bunlar oluyor. Yani ondan sonra müsilaj ne oldu? Yani hani hangi önlemler alınacaktı? Ne oldu ve bunu kim takip etti? Toplum bunu takip etmediği sürece karar vericiler hiçbir şey yapmayacak. Yani olduğu gibi bizim çöpümüzü de boşaltmaya devam edecekler. Orayı burayı da maden lisansları bazı şehirlerde, kentlerde %90'lara, 95'lere varan oranlarda maden ihalelerini açacaklar. Nasıl olacak bu iş? Değil mi? Evet. Evet, biz karamsarlığımızı haklıyız. Belki Evet. iyi olur diyelim. Ve sorularıma devam edeyim. Devam O edelim. kitapta çok sevdiğim bir ulaşım yöntemi vardı. Loop mu deniyordu? Nasıl bir ulaşım yöntemiydi bu? Hyperloop. O şu anda var Ayşegül, biliyor musun? Ben gerçekten o kadar daha yaratıcılığımı kullanmadım yani. Ne varsa araç şu anda olan Hyperloop üzerinde benim bildiğim kadarıyla, tabii bu kısmı da enteresan. Elon Musk'ın çalıştığı şeylerden biri yani. Aslında şu anda yani sermaye ve hani dünyayı yönetenler dediğimizde onlardan biri bu. Yani yanlış hatırlamıyorsam Hyperloop zaten bunu da benim biyolog bir arkadaşım var. Şimdi yakında Yeşil Dalga diye bir kısa dalgada yeni bir podcast'te başlayacağız. Ferdi Akarsu, o da metni okudu. Ben hani bazı konularda ondan da yardım istedim. O da hatırlattı buna. Ben orada çünkü su treni vesaire, suyla, hidrojenle çalışan trenler üzerinde şu anda Avrupa'da falan 2018'den itibaren bunların geliştirilmesi üzerine çalışılıyor. Hyperloop da böyle bir şey yani, bir tünelin içinde bir çeşit tüpün içine gidiyoruz. Fakat bunları araya katıyoruz da şimdi iklim konusundaki tartışmalarda çok sorunlu bir taraf var. Sanki teknolojiyle işte karbon fiyatlarının bilmem nesi de şudur budur, sanki her şeyi bununla çözecekmişiz gibi bir algı da oluyor. Demin Selim Bey'in söylediğine de paralel bir şey. Yani sermaye dönüşmek zorunda olduğunu farkında ve hani bunun zaman içinde bir takım adımlar atılacak, ama her şeyde teknolojiyle bir çözüm ararken bir yandan aslında bu korkunç tahribatı da devam ettiren eylemler belki de artarak sürecek. O konuları da konuşmamız gerekecek o anlamda. Kitabın sonuna doğru daha çok görünür olan bir işgal delen var. Bir gökdelen işgal edilmiş ekolojistler tarafından. Burada hiç geziden mi acaba etkilendi Mehveş diye biraz düşündüm. O zaman da işgal evleri vardı. Tabii, ama hem öyle hem de tabii ki Gezi'nin burada kitabın ruhuna etki ettiğini söyleyebilirim. Benim ruhuma etki ettiği gibi doğal olarak. Tabii iklimle beraber bu iklim mültecileri meselesi var. Aslında dünyayı daha çok düşündüren, daha çok konuşturan o aman Allah'ım, hani her yerden insan gelecek. Bu şeye karşı, bu dalgalara karşı ne yapabiliriz diye şimdiden, yani savaşlarla olan durumun, ekonomik sıkıntılarla olan durumun çarpan etkisiyle birlikte daha da artması söz konusu. Ama şimdi bir yandan da şöyle düşünün. Yani bugün yapılan bütün o koca koca binalar vesaire, onlar da işlevsizleşmedi mi? Pandemide bunu biraz görmedik mi? Yani her beyaz yakalılar artık evden çalışmaya başladı ve mesela Amerika'da falan bu devam ediyor. Pek çok şeyde. Dolayısıyla o binalar ne olacak? Birincisi, aklıma takılanlardan biri buydu. İkincisi de bu kimsenin istemediği iklim mültecilerinin kendilerine bir hayat yaratma, hayatta kalabilmek için bu metruk terk edilmiş bazı binalara yerleşerek kendi komünlerini kurmasını hayal ettim. Güzel. Evet, güzel. Şimdi son sorularımıza geliyoruz. Ben hemen sorayım. Bundan sonra bu iklim kurgu devam edecek mi? Podcast devam edecek mi? Projeleri neler bundan sonra? İklim kurgu devam eder herhalde. Çünkü çok sevdim bunu, böyle bir şeyi üzerine çalışıp yazmayı. Ama tabii ki nasıl bir şey olur, ne olur, şu anda herhangi bir başlangıcım yok o anlamda. Bir hazırlığım yok. Düşündüğüm bazı şeyler vardı. Tekrar Yani illa iklim kurgu üzerine tekrar iklim kurgudan değil. Mesela bu Elizabeth Colbert'in yaptığı 6. Yok Oluş kitabı beni çok etkilemişti. Türkçe'ye de çevrildi. Belki gazetecilikle yine harmanlayarak bu iklim meselesini ele alabilirim. Podcast'te devam. Demin bahsettim işte Yeşil Dalga diye. Hem bu işte sürdürülebilirlik meselesini Selim Bey demin söyledi, onu da masaya yatıracağımız, bu dönüşümün, yeşil dönüşüm denen şeyin ne olduğunu anlamaya çalışacağımız bir podcast serisi her hafta kısa dalgada yayınlanacak. Haricinde de vakit bulabilirsem kendi işte podcastlerimi, yani başka alanlarda haber yapmak da önemli. Bir de en son şundan da bahsedeyim. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin bir projesi için Aysel Tuğluk'la ilgili bir film hazırladık. Hazırlık aşamasındayız. O da daha dün tahliye edildi ama çok ağır durumu. Böyle işler de var. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dört bir yandan kısa filmlere de bir heyecanım var. Şimdi biraz maymun iştahlılıkla hepsini mümkün olduğunca enerjimi işte vaktimi ayırmaya çalışacağım. Bir yandan da tabii çekip gideyim buralardan uzaklarda kitabımı okuyayım hayali hep var. Evet, Olmayacak bu gibi Mehveş. Yani bir 10 sene daha mı ya da bilmiyorum, daha da kısa sürede olabilir benim için. Yani bu depresyonla başa çıkmak benim için zor çünkü. Yani hepimiz için zor. Bence gidişatla ilgili ve bunun içine gündemle birebir devamlı meşgul olmak ve akıl sağlığını korumak gerçekten zor. evet, bu sorunlar sadece ülkemize özgü değil. Özellikle son bir yıl içinde pandemiyle başlayan bir süreç. Daha sonra Ukrayna, Rusya konusunda gelişmeler. Bunlar tabii sadece Türkiye değil, Batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bazı alışkanlıklarından vazgeçmelerine zorluyor. Bu arada iklim mültecileri ve gökdelenlerin işgal edilmesi deyince aklıma Tahsin Yücel'in Gökdelen kitabı geldi. Çok keyifli bir kitaptır. Orada da böyle bir ütopik dünyadan keyifli bahsederler. Evet Ayşegül, son soruların lütfen varsa. Son sorum değil ama birazdan biz Mehveş'le buluşacağız gibi bir iki Evet ya. saate kadar. Evet doğru. İsterseniz bir anmayla bitirelim. Lütfen, lütfen. Çok iyi olur Sevgili ha. dostumuz Ahmet Tulgar'ı çok zamansız kaybettik. Maalesef hani Ahmet'le Kadıköy'de içmeye gitsek daha güzel olacaktı şu anda. Şu anda tabii çok üzgünüz sanıyorum. Arkadaşların çoğu da şimdi hazırlanıyordur. Onu uğurlamaya gideceğiz. Mehveş de orada olacak. Bilmiyorum Mehveş, sen tabii gazetecisin. Daha çok zaman geçirmişsindir Ahmet'le. Neler söylemek istersin? Böyle konuşmak bile garip geliyor. Değil mi? Çünkü yani Ahmet Tulgar'ı işte mesela şimdi çıkacağız, onu orada göreceğim gibi bir duygu var. İyi bir gazeteci, iyi bir yazar ve iyi bir insan. Ben onu öyle Evet. tanıdım. Yani hiçbir şekilde bütün bu medyada da çok sayıda kitabı da var. Gazetecilik yaparken de eğilip bükülmemiş biri. Gerçekten yani bu aslında programın başına da bu gazetecilik meselesine dönecek olursak ve bir takım meselelerde gerçekten vicdanını da aklını da entelektüel birikimini de ortaya koymuş arkadaşımızı uğurlayacağız. Evet. Çok farklı bir yol çizebilirdi Ahmet kendisine. Yani çok farklı pozisyonlarda da olabilirdi. Hep Ahmet'ten bahsedildiği zaman benim aklıma sınıf intiharı geliyor. Ahmet Avusturya Lisesi mezunu. Çok hoş bir hayatı olan bir arkadaşımızdı. Ama hep meseleler, dertler üzerine kafa yordu. Bu yönden de çok değerli bir arkadaşımızdı. Kesinlikle öyle. Evet. Eminim. Ahmet uğurlamaya gidelim. Açık Radyo dinleyicilerine de söyleyelim. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi de 15.45 gibi oluyor. Ahmet'i uğurlamak için orada olacağız. Belki dinleyicilerden de gelenler olur. Peki Sayın Mehmet Şevin, programımıza katıldığınız için efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kitabınızın okulu bol ve açık olsun. Sağ olun vakit ayırdığınız için Sağ olun. tekrar. Çok teşekkür Efendim ederim. ayrılırken bir başka hip hop parçasıyla veda edelim. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'ne giriyoruz. Grubun adı Public Enemy. Parçanın adı da Harder Than You Think. Böyle iyimser bir program olmuş. Sayenizde. Değil mi? Peki. Şaka bir yana, herkese iyi hafta sonları. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Tekrar teşekkürler Sayın. Cumhuriyet Bayramınızı da kutlarız Ha, şimdiden. evet. Ha, çok haklısın.